بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تنين ليا كتك درسا كتك كتاب كالعلامة الفهامة محدث العصر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نجاتي الألباني رحمه الله تعالى مرة يمشو كتك هيك كتاب تليشليا مسألة يشرين نبيل سندو هذا. طيب، نقوم بليو بإذن الله الكريم تتأنز مسألة يشرين نتاتو أمبايو الشيخ رحمه الله تعالى أميئيت مسألة هايا تحريم الصلاة إلى القبور وحرام وكصالي كيليكي مكبوري وحرام وكصالي كيليكي مكبوري أنسيم رحمه الله تعالى ولا تجوز الصلاة نوالها يتفاق صالي إلى القبور كويلكي مكبوري مطلقا موجة وموجة عفاي كبساء كويلكي مكبوري مطلقا moja kwa moja sawa'un kanat quburan lil anbiya sawa sawa yawe makaburi hayo ni ya manabii au ghairihim au wasio kuwa manabii moja kwa moja haifai kuswali kuyaelekea makaburi هاي المسألة 23 أمبايو يعني مليتا بلبلة كبوة سانة كتفصافزة والإسلام والمنغوني مسألة يقصالي كتك مسكيتي يني مكبوري نمسؤالة أمبايو يمليتا بلبلة يمليت زحمة يمليت الضجة الكبرى وكذويك وإسلام مكون لمكو موين يوالي ونعون هيفاي كصالي كتك مسكتهيو نوالي وليعون قام بهاكون أوباء كسبابه وكصالي humswalii huyu aliyezikwa hapa unamswalia Allahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo hilo likawapelekea wakagawika Waislamu. Ahlu sunnati wal jamaa, wengi wa wale wanaokubali hili jambo kwamba yafaa ni wale tunawaita wazee katika misikiti yao, misikiti ya wazee, misikiti ya wazee wanaojinasibu na madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, wao wanaonelea kwamba yafaa, wala hakuna tatizo. Msiwasikilize wale wajisemea semea, huko Saudia kwao huko, wakikusudia Saudia Uwahabini, sababu ukisema huko Saudia kwao wanakusudia Uwahabini kwa mawahabi. Huko Saudia kwao kaburi liko ndani ya msikiti, wakiwa wanalikusudia kaburi la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba liko katika msikiti mtukufu wa Madina, katika Al-Masjid An-Nabawi. Na ni kweli kwa wale ambao wanaenda wanarudi na maneno hayo kwamba sisi tumeona chumba cha kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kiko ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayo tutayazungumza na ukweli tutaujua insha Allah taala. Sasa shekhe hapa yeye ameharamisha moja kwa moja, haifai kuswali kuyaelekea makaburi, haifai kuswali. Je, swala sasa ikiswaliwa katika msikiti huo itaswihi? Au swala ikiswaliwa katika msikiti huo haiswihi? Haya ni masala. Kweli tumekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema la tusallu ila alquburi, ki hadithi sahihi, msiswali kuyaelekea makaburi. Tunafahamiana vizuri hapa, hili ni katazo, tunakatazwa. Je, mtu akilifanya lile alilokatazwa akaswali kulielekea lile kaburi, jambo lake hilo litapelekea swala isiswihi au itaswihi? Isipokuwa tu atapata madhambi ya kumkhalifu yule aliyemkataza. Unaona habari ilivyo hapa, wakatofautiana ulama baina ya waliosema swala kama kamswalia Allah itaswihi, isipokuwa maa al-ithmi, pamoja na madhambi atakayoyabeba. Kwa hiyo tunakwambia swali tu kwenye ule msikiti wenye kaburi, lakini wakati huo huo tunakwambia ukimaliza kuswali una madhambi yako umeandikiwa, yaani utakuwa na thawabu za swala na madhambi ya kumkiuka na kumkhalifu Mtume wa Allah Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Tumeelewana vizuri hapo? Hili ni kwa baadhi ya ulama, wa ila wako katika ulama walioibatilisha kadhalika hiyo swala batila. Atakayeswali kwenye msikiti wenye kaburi swala yake batilatun, imebatilika. Ngoja tuwasome wanasemaje maulama. Kitabu hiki kinaitwa Ad-Durar al-Bahiyya fi Bayan al-Manahi al-Shar'iyya, kinabainisha makatazo yaliyokatazwa kisharia kutoka katika nususi za kitabu na za sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mjumuisho wa maneno ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen katika vitabu vyake vingine. Nimeweka alama hapa, niliwahi kusoma siku moja nikaona haya masala, nikayasema haya nitakuja kuyahitajia siku. Anasema katika ukurasa wa 395, wa minha, na miongoni mwa fawaidi za mlango huu, mlango huu ulikuwa unazungumzia babu nahi an binai almasajid ala alqubur, katazo la kujenga misikiti kwenye maeneo yenye makaburi. Ndio mlango jina lake. Kwa kataja fawaidi nyingi, katika fawaidi alizozitaja hii ni faida ya mwisho ambayo ameitaja katika mlango huu. Anasema wa minha, na miongoni mwazo nini? Faida zilizopo katika huu mlango. Mas'alatun ukhtulifa fiha, ni mas'ala ambayo yapo na wametofautiana wanawazuoni katika mas'ala hayo. Hal tasluhu as-salatu fi hadha al-masjid alladhi buniya 'ala al-qabri aw la tasihu salihu. Je, itasihi sala katika huu msikiti uliojengwa kwenye kaburi au haitosihi? Akasema fi hadha khilafun baina ahli al-ilm, katika hili kuna khilafu baina ya wanawazuoni. Minhum man qala, wako miongoni mwao waliosema innaha tasihu, ikhtilafu hizo swala itasihi. Kwa nini tasihi nyinyi wanawazuoni? Kwa nini mmesema hivyo? Lianna almuharrama huwa binau almasjid, kwa sababu lililoharamishwa ni kujenga msikiti kwenye maeneo yenye makaburi. Hili tendo ndilo la haramu, sio swala nitakayoswali ambayo namswalia Allah. Wa huwa munfasilun an as-salah, na tendo hili liko mbali na swala, yani swala kando, kujenga msikiti sehemu yenye makaburi ni jambo kando. Dhahiri eh? ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. نوالا هيدا كوجا كتازو هيدا بوكيليوا كتوكا قمتومي صلى الله عليه وسلم وقم بيهي أمي كتازا وتكسوالي كتك مسكيتي ليجين ومكبورين. فهو كما لو صلى الإنسان في مكان مغصوب. Hili ni sawasawa na mtu kuswali katika eneo ambalo limeporwa. Wanazuoni wana maneno yao, ardhi imeporwa, je, yafaa kuswali kwenye ardhi hiyo? Wako walisema swala itasihi, na uporaji wa poraji utapata dhambi. Kwa hiyo vivyo hivyo Mtume amekataza alayhi salatu wassalam kujenga misikiti sehemu zenye makaburi. Sisi tunaswali kwenye misikiti hiyo. Kwa hiyo misikiti iliyojengwa kando, swala zetu sisi njambo kando. Kama vile mtu kuswali katika eneo ambalo limeporwa au limeibiwa. Haya ananukuu Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Kisha anasema warajihu anna al-insana, na lililo na nguvu ni kwamba mtu idha salla fi makanin maghsubin, atakaposwali katika eneo lililoporwa lililoibiwa, fasalatuhu sahihatun, sala yake ni sahihi. Hii ndio kauli yenye nguvu, maa alithmi, pamoja na madhambi atakayoyapata yule muibaji. Wa hadha madhhabu al-a'immati thalatha, na haya ndiyo madhehebu ya maimamu watatu. Tupo hapo. Kwa hiyo wako waliosema kwamba na swala kwenye msikiti uliojengwa kwenye maeneo ya makaburi swala itasihi, na watapata dhambi kwa kuswali kwenye msikiti huo. Tafahamiana hapa? Alqawlu thani, kauli ya pili, anna salata fihi la tasihhu, kwamba swala katika msikiti huo haitoswihi. لأنه منهي عنها بطريق اللزوم, kwa sababu itakuwa swala nayo imeharamishwa kwa kutumia dalili ya al-luzum. Hii pia dalili ya al-luzum, masuala inarejea katika usuli. kitu kisherehesha maneno mtaelewa anakusudia nini. Wa huwa anna salata fi hadha almasjid wasilatun ila ibadati sahib alqabr. Muona habari hiyo, nayo hiyo tariqul luzum ni kwamba kuswali katika msikiti huu, nyinyi mnakuja mnaswali, tendo lenu la kuswali katika msikiti huu, hiyo ni njia ya kupelekewa, inayopelekea waje mwishoni kuja kuabudiwa hawa waliozikwa maeneo haya. Wewe umeingia unaswali katika ule msikiti, wamswalia nani? Allahu. Wamswalia nani ukiingia pale? Wamswalia Allah. Wewe leo unafahamu, unaelewa kwamba huyu aliyezikwa hastahiki ibada, lakini kuingia kwako na kutoka, kuingia kwako na kutoka, kuingia kwako na kutoka, watu wanaona ingekuwa haifai, wale wasingeliingia pale kuswali katika ule msikiti, tena ni mashekhe wengine na maustadhi. Baadaye kile kizazi chenye ilmu kinakuja kufutika, watoto au wajukuu au vitukuu au vilembwe vitakuja kuona kwamba hawa kwa nini wamezikwa hapa, makaburi yako kule, hawa wamezikwa hapa, alafu makaburi yao yametengenezwa, hawa wana ziada ya mambo, hawa wana ziada ya mambo na habari, hawa ukitaka kuomba dua watakiwa uje hapa. Ndio mwanzo wa ushirikina. Shirki ulimwenguni ilipatikana zama za Nabiullah Nuh, umma wa Nuh alayhi salam. Nuh ameshakufa, mtume wa Allah alayhi salam, wamebakia waja wema wakiitwa Wadda, Suwaa, Yaghutha, Yauqa, Nasra. Pangapi hao? Watano. Wadda, Suwaa, Yaghutha, Yauqa, Nasra. Haya ni majina ya waja wema wakati wa Nabiullah Nuh alayhi salam. Walipokufa hawa, hawa wema wameondoka, shaitani akawajia watu wa kizazi kile kwa sura ya mtu mwenye kunasihi, yani mtu mzee wa busara, anatoa busara zake, akawaita vijana, jamani njooni ukae tuyajenge hapa, jamani mzee Wadda ndo ameshatutoka, mzee Yaghutha, mzee Yauqa, mzee Nasra na mzee Suwaa, hawa bwana wameshakwenda mbele ya haki, sawa jamani? Eh bwana kweli, lakini nafahamu kwamba hawa walikuwa ni watu wema, kama mzee fulani alikuwa akifanya kadha wa kadha wa kadha. Sasa hamuoni kwamba kuna haja ya kudumisha kumbukumbu kumbu kwa hawa mabwana, tukafanya jambo ambalo tutakapolifanya hilo jambo litatupelekea sisi tukumbuke wema wa mzee Wadda, wema wa mzee Suwaa, na sisi tuendelee kujididisha kuyafanya wa mambo mema. Maonaji jamani, rai nzuri, si rai nzuri? Rai nzuri. Basi mimi naona zile sehemu walizokuwa wakipenda kukaa, zile sehemu walizokuwa wakipenda kukaa, tukifahamu kwamba mzee Wadda alikuwa akipenda kukaa chini ya mti ule, ndo majlisi yake. Mzee Suwaa maskani yake ilikuwa ni sehemu fulani kule. Tuwekeni masanamu, tuenzi yale mema waliokuwa wakiyafanya. Tukipita mahala hapo, tukiona yale masanamu yenye sura zao, tutakumbuka ibada ya mzee Suwaa. Mzee Suwaa alikuwa akiwapikia mayatima uji, jamani, haya uji, natupeni uji mfano. rai nzuri, si rai nzuri, rai nzuri, wakaweka masanamu kwenye zile sehemu. Shetani huyo hakuambia kwamba hawa tuabudu, ah, kaja kwa njia ya ibada na kumbukumbu za ibada zao. Wakafanya kile kizazi kikaondoka. Shetani bado yupo. Kile kizazi kishaondoka, kikaja kizazi kingine, akawaita, jamani njoni, mimi nawaona mwapita, mwarudi, mwaenda, mwarudi, naona ya masanamu, naona ya naona ile, naona ile kule, haya wazee wenu walikuwa wakiabudia, sasa mbona nyinyi mmeanyanyapaa? Haya, hawa ndo wangu wetu, hawa ndio wanaotunusuru, hawa ndio wanaolinda miji. Hapa ndipo mwanzo wa ushirikina ulimwenguni. Kwa hiyo ukikatazwa kutengeneza sanamu katika maana zake, kwa kuwa sanamu ni njia ya kuelekea kuja kuabudiwa asiyekuwa Allah, ukikatazwa usiswali kwenye msikiti wenye makaburi, kwa sababu kufanya hivyo, hiyo ni njia itakayokuja kupelekea kuabudiwa waliozikwa kwenye makaburi hayo. Tunafahamiana vizuri? Sababu mtu ataona kwamba ziko sehemu zimetengwa kwa ajili ya makaburi, zipo, hawa mbona wamezikwa hapa? Kwa maana hawa wana ziada ya sharaf na hadhi na cheo na nafasi. Ndio maana watakokuwa wanazikwa kwenye misikiti, ya imma ni sheikh wa kijiji, sheikh wetu wa kijiji, huyu ni sheikh wa kijiji hiki, kwa hiyo heshima yetu kwake tutamzika mbele ya msikiti. Haya yapo, nendeni vijijini mtayaona, bali sio vijijini, hapa mjini Dar es Salaam. Huyu alikuwa ni mdhamini wa msikiti, mjenzi aliyetoa wakfu ardhi yake akajenga huu msikiti. Kwa hiyo heshima yetu kwake na ihsani, tumzikeni msikitini. Wakati sharia ya Uislamu inakataa kukutana viwili, kukutana nyumba za ibada na sehemu za kuwazikia watu, havikutani katika dini ya Kiislamu. Makaburi na nyumba za ibada havikutani, vitu viwili tofauti, mbingu na ardhi. Na wakatoa fatwa ulama, kama msikiti umetangulia alafu maiti fulani akaja akazikwa hapo, afukuliwe. Kama kazikwa jana, tumfukua. Kama kazikwa na miaka mingapi, mitatu, sita, saba, mikuwa mifupa, twatoa mifupa yake tukwenda kuzika sehemu nyingine, sababu haikutani, havikutani viwili katika dini yetu ya Kiislamu. Tunafahamiana vizuri? Sheikh anasema wa huwa anna salata fi hadha almasjid wasilatun ila ibadati sahibi alqabr, ni kwa sababu kuswali katika msikiti huu, hiyo ni njia itakayowaelekeza watu mwishoni huko waje wa muabudu aliyezikwa kwenye kaburi hilo. Fatakunu manhiyan anha, hivyo kuswali katika misikiti yenye makaburi, swala itakatazwa, nahi alwasail, kwa kukataza njia, makatazo ya njia, ya kuiziba njia ambayo itapelekea kuja kupatikana kwa maafa yasiyohimidiwa mwisho wake. Wa idha kana al-amalu manhiyan anhu, na pili itakapokuwa amali fulani imekatazwa, hivyo itakuwa kuilazimisha hiyo amali kupatikana, mudaddatun lillahi wa rasuli, ni kumpiga vita Allah na mtume wake. Akasema Sheikh rahimahullah baada ya maneno maelezo mengine, wa hadha alqaul aqrabu lis-sawab, na qauli hii ndio inayokaribia usawa. Na salata fil masajid al mabniya ala al qubur haram, kusali katika misikiti iliyojengwa kwenye makaburi haram, na sala itakayosaliwa sio sahihi. La siyama hasa hasa idha kana al musalli, atakapokuwa yule mwenye kuswali, mimman yanzuru ilayhi an-nasu nadhara imama, ni katika wale ambao watu na jamii na watazama kuwa ni kioo chao, kiongozi, shekhe, ustadhi, muallim. Hasa hasa huyo swala yake ndio haiswihi zaidi, kwa kuwa watu wataiga kupitia yeye, watu watafata kupitia yeye, watu wataghurika. Hii alifai shekhe yule pale, shekhe yule pale, shekhe mkubwa sana yule, shekhe wetu yule, ndio shekhe wetu ameingia pale anaswali. Wewe utaniambia nini? Wewe una macho ya elimu kumzidi yule? Wewe umesoma ukamshinda yule? Wewe una elimu wewe ukamshinda yule? Yule kaingia pale kuswali, utaniambia nini? Muhadi mkubwa. Anasema annahum yaqtaduna bih, kwamba watu wanamuiga huyo. Fahuna yatadaafu al-ithm, hapa madhambi yatakuwa na ziada, yatadaafu, yatakuwa ni maradufu kwake yeye. Wa yaqwa al-qawlu bi anna salata ghayru sahiha, na hapa ndipo kauli inapata nguvu kwamba swala maeneo kama hayo si sahihi. Kwa pamoja kwamba kuna khilaf ya walioona kwamba swala itasihi, lakini hao waliosema itasihi wamesema itasihi swala ma'al ithmi, pamoja na madhambi. Tujalie kwamba swala yasihi, ndichukue kauli hii, swala itasihi sasa, lakini wapata madhambi. Kwa hiyo ukiingia dhuhuri, swala ya dhuhuri nasihi, alafu papo hapo waandikwa madhambi, swala kwa alasiri je itasihi, alafu wapata madhambi. Kuna muislamu atakayekubali haya kwamba si nasihi eh, si madhambi tu, ah basi niache na madhambi yangu? Si sawa sawa. Yaani jalia kwamba hii ndio kauli nyingine, jalia. Lakini kauli raje sala haisihi, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kwa tukiendana na watu tukasema yasihi swala, lakini wapata madhambi, nani amekubali kwamba aandike thawabu na madhambi wakati huo huo?